Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, martxoak 11 ditu gaur, eguerdiko ordu batak dira eta jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai. Bidaso eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, ostegun eta astelenero bezala. Ba bueno, Jan Piegarokaren edut nire aldamenean, eguerdion. Eguerdion, onkizan. Eguerdion, bueno, gaur ere kontu ugari ditugu, egia da bidasoak. Asteburu honetan HDena izango duela, merizitako HDena, baina ze finala izango duen aurretik Real Unionek, Santanderreko Racingen aurka arituko da, Jampea. Ba, egia da, larun batean, lauak laurden gutxitean, jokatuko dute neurketa Racing de Santander. Ze, aipatu behar dugu, baina hasiera batean Santanderrera joan ginean ere, aipatzen genuen, ba, egia esan, garai hartan, gauzak... Komplikatu da ziren Arizola Barretaren taldearen zat, baino gero, claro, fitxaketa bidez eta beste kontuaren bidez, ba, bideratu dutela pikin bat bere ibilbidea, baino lata guztiz ere, hor, oita sortzi punturekin eta jokoan gauza asko. Gauza asko. Bai. Eta Real Unión zatere, bai, Real Unión oso gertu dago hor. Lehen mailan, federakuntzako lehen maila horretan sartzeko, ikusten dut gutxi gora bera egina dagoela, baino lata guztiz ere, ja, elburu nagusia Aitor Zulaikak ipatzen dut, guk geure lortu behar dugu puntu gehiena. Eta hor, igoera fase horretan sartzeko. Bueno, hortze okoska eta Real Unión larun batean jokatuko du. Bueno, Real Unionek hiru final aurretik, lehena, larun bat honetan Santanderreko Racingen aurka jokatuko duena. Bidaso Atletiko taldeak pixkanaka pista estaliko denboraldiari amaiera ematen ari dio. Baina, bueno, asteburu honetan pista estailiko azken deialdia izango dute Espainia Bartzelonan, Espainiako txapelketa izango dute 18 urte 7ko Espainiako txapelketa eta bertan ordezkari bat izango dute Laia Olaskoaga 400 metroetan eta bueno, ba bedere adierazpenak ere bildu ditugu. Horretaz gain Txingudi Egaindarren neurketak aipatuko ditugu, Bidasoa waterpolo taldearenak ere bai. Eta Jampiega, asteburu honetan Gipuzkoako ba, federazioak antolatzen dituen txapelketak, futbol txapelketak, bueltatzen dira. Horrek esan nahi du, Marinoren txapelketa bueltan dela, eta bestean bat talderen txapelketak ere bueltan direla. Ala nola, bueno, ba, gure txokoa, Dumboa, bueno, Behobia, bueno, talde ugari denak eta errepasatuko ditugu horiek ere bai. Bazen garaia, eta gogotsu, baina aipatu izan dugun bezala hemen, eta entrenatzaileentzat eta jokalarientzat eta kirolarientzat eta bakarrik entrenatzea, baizik eta hor lehiatzea. Hala da. Bueno, aurreko batean, bi gonbidatu izan genituen, elkarrizketa egiteko gaur gainditu geha. Hiru, izan ere, batetik, Real Unión eta Racingen artekoa hobeto jarduteko, ba, Xenar izango dugu gonbidatu, sekulako denboraldia egiten ari da atzelaria, Aitor Zulaikaren esanetara. Eta gero, beste bi gonbidatu izango ditugu, eta, bueno, haze bi gonbidatu, mai handiko bi gonbidatu. Ba, aski ezagunak Ander Elosik alde batetik, eta Ander Elosikiren aritik, ba, Clara Olazabal, ez da? Hala da. Eta Lazeon, ba, uste dut, ja, bidaian, edo, bazkaldu behar zutela Lazeon, baina aski goizen, koikaurko izen entrenamendu zutela, eta, ez da, non topatuko ditugun, errepidean, edo ateratzen, edo hanbertan, bueno, hor izango ditugu, bai, gurekin, Clara Olazabal, asteko eta gero Ander Elosegi. Hala da, tira, bueno, gogoratu behar dugu, ba, bueno, aste buru honetan zeudu jelen Espainiako Kopako lehen bi jardunaldiak jokatu direla, eta bueno, ba, gehiago ezagutuko ditugu, ez? Emaitzak astelenen aipatu genituen, baina, bueno, bi ba, palistak nola jardun diren, hobeto jakingo dugu. Eta beti bezala, ba, tokikoaren ostean, Euskal taldeen errepasoa, asteburuko errepasoa egingo dugu, beraz, ekin diezaiogun gaurko saioari. Bueno, Jean-Pierre, saioa Erreunionekin hasiko dugu, eta egia esan, aurretik dituen hiru jardunaldian, ba, zinez erabakigarriak izango dira igoera faserako selkatu nahi badu. Larun batean, lauak laurden gutxietan, Santanderreko Racing, talde indartsuaren aurka, ba, arituko da Estadio Galen, eta ondoren, Portugalete eta Bilbao Athleticen neurketekin, ba, lehen fase honi amaiera emango dio. Hori bai, Santanderreko Racingek pasaden astean azken minutuan Sanseren aurka galdu ondoren, ezin du utxik egin igoera fasea igaro nahi badu, eta bueno, aukerak mantendu nahi badituzte, hiru puntuak eskuratu behar dituzte. Aurkari zaila bazen, berez, orain testuingurarekin are zailagoa, baina Erreunionek ere behar ditu hiru puntu horiek. Hau arerioa, Racing de Santander historikoa, Galen, Kopan, galdu egin zuen ondoren urteak, ez hainbeste, eta beti arerio komplikatua izan da. Historikoki, beti irundar jokalariekin, garai batian, Luisine Etxebeste horre eta arrazen, baina irundar bat egin ezkondua eta Erreunion aritua, Arakama atezaina, Ilunbe, Jose Antonio Ilunbe atezaina ere bai, David Villabona ere Racingen aritu zen, Rafael Alzua, Txiki Gaztañaga, bueno, jokalari ugari, eta gero harreman historikoak ere. Gaur egun, Racing de Santander, beti euskaldunak izan ditu, Jonanderren zuzen ere, Amorebietatik joandakoa, Beasainen, eta garai bate, horretzen Erreunionen atzetikan ibilizea ikusten, eta teknikari batek aibatu zen, guretzat ez da jokalari aproposa. Bueno, Amorebietan denboraldi zora garri egin zuen, eta Racingen, ba, Racingen bertaratu zen. Eta gaur egun aipatu behar dugu, ba, Racing talde komplikatua dela, oso komplika. Jokalari ona ditu, aipatzen genuen, jokalariai ona dituela, eta talde indartsua, eta bigarren behin maila ez da bere lekua. Deportiborena ez da ere, Pontevedraerena ez da ere, baina hor baizu lokatza nola den. Eta kontuak, ba, hor erabaki behar dira. Urtero norbait ekibo bai, eta jetxi behar du. Da, ikuste bali meduzu gobelako zelaia, bueno, edo plastikoa, edo gero joan zaitez beste lekuetara, ba, bueno, han borrokatu behar da, hasiera batetik, eta sendo azaldu. Eta Santanderra eta guztiz ere, ba, etorreko da, Irunera, kazetari asko atzitikan, presioa izugarria dute, beti danik izan da, ez da Valentzia edo Sevilla bezalako kontua, baina beti atzitikan, horrean, prensa arduraduna glana izango du, kokatzeko kazetariak, eske, gora, bera, eta presio hori, ba, nabaritzen da geho futbol zelaian, eta, bueno, izu, astunak izaten dira asko. Eta ze presioa jasaten ari dena, Aritzola Barrieta, entrenatzailea, no, lehen jardunalditik, iritsi eta lehen jardunalditik. Lehen jardunalditik, baina, eske, sardirenotik nola ateratu zen ergun hartan Erreunionek garaipen askuratu zunean, ikusi behar zenuna, eske, be, lauka katiantxo azken zenean, Bai. Han bertan kanpoan zirena, eta baina oiuka, marrumaka... Denetarik esaten... Eta kirol zuzendaria... Josemaria Marrurtu. Hori esan behar nuen, euskal futbolaren ezagun bat, Josemaria Marrurtu. Ezagun bat eta izar bat, jokalari hoia, atletiko jokalari hoia, Zaragozako jokalari hoia, Errealeko entrenatzailea. Izen guzti horiek aipatuta argi geratzen da, ba, talde handi badala. Talde handi badala, estruktura handi badaukala Santanderreko Racingek eta larun bateko arerioa ez dela bat ere makala. Ez da makala, baino Erreunionek ere bere identitatea du. Bai. Eta Santanderrek errespetatzen du Erreunion. Hori, eta beti harremana onak izan dituzte, joko futbol zelaetik. Kampon, eta alde horretari, ba, komplikatua izango da, neurketa, baina kontuz gaur egun Erreunion, ba, bere leku hartu duelako, multzoan, alde batetik, eta gero bere egitura ere futbol zelaian argia eta garbia dagoelako. Ba, Aitor Zuraikak badaki nola jokatu behar duen, eta ze nahi duen, eta badaki hori hasiera batetikan, bere lauko lerroa, beti aurrean jago badio bide gehienetan, orain dagoan atzilizondo, baina Ribero eta Ribera oso ondo kokatu dira ere, eta gero Mario eta Oain Zurdin, eta gero Madrazo bestaldetik, Kun eta Galan, eta bueno, talde txukuna baino gehiago osatu du, eta hor ditugu emaitzak. Hau da, lehen pausua, eta atzean, ekizenar, izan da azken urteetan sofritu duena, Real Unico kontua eta sufrimendua, denon sufrimendua, eta nik goraipatzekoa da berak egiten ari den denboraldia. Bueno, ba, Real Unionen inguruan hobeto hitz egiteko, gurean Real Unioneko kide bat izango dugu, jokalari bat, eta sekulako denboraldia egiten ari dena Jean-Pierre, ba atzealdean, Real Unioneko atzealdean, ekizenar izango dugu gonbidatu gaurkoan. Bai, aipatu behar da lerro horretan, bueno, Aitor Zulaika badakezu beti lauekin aritzen dela, noiz behinka ere hiru eta gero egaletik ere ba, beste bi atzelari jartzen ditu, baina bueno, hor txepertan, nik ez nekien hori hautatuko zuen edo, Eki eta Iban. Hain zuzen ere, eta orduan, ba, denboraldi zora garbiak egiten ari dira, eta bikain. Bueno, ba, hain zuzen ere, Eki, eguerdi hon, haze denboraldi egiten ari zaren azuk, taldeak ere bai, eskura duzue, igoera fase horretan sartzea, baina eskura izateko hiru final dituzue aurretik. Hau ba, bai, eguerdi hon, bai, hori da, ez? Denboraldia ona izaten ari da, ez? Batez ere hori kolektiboki, ba, joder, ba, postu, goiko postuten egotea beti da polita, beti da, ba, hori, lan onaren seinalea, eta esaten duzuna, orain hiru final ditu, eta, ba, denboraldi ona egiten ari gara, baina ongi bukatu nahi dugu, ez? Ongi nahi dugu bukatu, eta hiru postu lehenbizikoetan bukatzea, ba, sari potolo izango zen. Haini, nahi nuke aipatu, eta azpimarratu gehiago dena, ni badaki zu eta Gala, hain zuzen ere, beste jokalari batzuk ere bai, baina hain zuzen ere bi iruindarrak, taldean zaretenak, azkeneko urte hauetan asko sofritu duzue, Real Unionekin batera, eta beti ba, aski gogorra izan da zuentzat. Aurten, ikustea, nola, ari zareten disfrutatzen, ba, poza handi bat, bai guretzat, eta zaleentzat ere bai, eta taldeak mesetzen, no? Zeba, aurre postuetan dagoelako. Eskarmentu gisa, urte gogorrak izan dira, ezta? Bai, izaten duzuna, ez? Ez Jorge eta ni bakarrik, taldeko beste batzuk ere bai, ba hori, hiru lau urte hauetan Renuren egon garen jokalari guztiek ba, asko sufritu dugu, ez? Azkenean, ba hori, hiru urte jarraian hor behian egotea, ba, ez da bat ere erresa, postu hori, postu, behiko postu eta borgatzea, ez jisteko borgatzea, ba, beti gogorra da, eta psikikoki asko, ba hori, asko kargatzen du, asko nekatzen du, eta ba, aurten bizitzari garena, ba hori zaten zuna, ez, disfrutatzeko da, bai zaletuentzat, bai Real Unionen gertu dauden guztientzat, eta gu jokalari eta hori, ba, entrenatzaileen barrutik, ba ere bai, ez, disfrutatzeko urtea, eta hori, orain azkeneko pausua dugu, ba hori, ba, izateko sari potoloa. Bueno, Eki, eta zer aldatu da, urte batzuetatik bestera, hainbeste, ba sufritzetik, orain disfrutatzera igarotzeko? Bai, ba, galdera ona, ez? Azkenean, baten du, ba, beti, hori, proiektu baten hori lana dela, gauzak ongi egitea, baina askotan, ba, futbola ez da bi gehi bi, zaila dira, detaile txikia dira, gauz txikiak, eta, bueno, nik uste, ba, gauza asko egin behar direla ongi, ba, horko jan egoteko, ez? Exigentzia handia dago, eta, ba, hori, ba, nik uste azken urte hauetan, gauza hon batzuk egin direla, baina beste batzuk ez, eta nik uste, pues, aurten gauzon asko pilatzen ari direla, eta horregatik, ba, ari garela, ba, urte politau egiten, ez? Aurrekoan, bueno, Jon Irazustabarrenaren adierazpenak bildu genituen, Arenasen aurkako neurketaren ondoren, eta berak aipatzen zuen, ba, bueno, Arenas oso talde deserosoa zela, baina, eta, bueno, zelaia, ba, bueno, deserosoa ere, ba, zela, baina aipatzen zuen Real Unionek pertsonalitatea erakutsi zuela gobelan ere, eta galdera da ea horixe den Real Union honen bertute nagusiena, pertsonalitatea. Ba, bai, nik izango nuke baiet, ez? Zergatik, egia da badugula joku identitate bat, eta hori asko da guretzat, baina nik uste Real Unionen aurtengo, ba, hori, gakoa edo aukoketako bat dela pertsonalitatea, eta ba, edozein zelai eta edozein egoetara pixka bat, ba, adaptatzeko hori, ez? Adaptatzeko egoera. hau da, lehiatzeko dugu ba gaitasuna edo gogoa edo bai, nik uste hori dela aurtengo gakoetako bat. Aizueki eta datorren larunbatean Racing de Santander taldea hartuko duzu estadion garen talde handi bat, eta menpean hartu zenuten Santanderren alata guztiz ere neurketa ezberdina izango da eta Racingek nahi du ba garaipena eskuratu bakarrik, hor beste interesa handiak ere dira. Zuek ere bai, bai duzu interesak eta potoloak ere bai, Baino nahi dut esan Racingentzat dela Ira la bizikoa, Bai, izaten duzuna, ez? Ekipo oso potente gadator, ba, kategoriako, ez bakarrik tal grupoko izenez, eta, bueno, jokalariz, ekipo ondienetariko bat, eta hilala biziko partia dute beraiek, baina guk ere bai, ez? Guk azkenean, ba, hori, dinamika honean gatoz, baina ez dugu ezer egin, ez dugu ezer itxi, badakik guapten, ba, hori, nola dagoen lehiaketa jarrita, ba, hemendik hiru partidoa izten dela klasifikazio bat, eta guk hiru lehenengo dut nahi dugu egon, ez? Eta horregoteko, ba, larun batean irebazi beharra dago, eta gu hortara aterako gara, ez? Etxean badakigu ungi gaudela, fuerte gaudela, eta nahi zerratzen izan, eta oso behartuta etorri eta partidu oso gorra izan, ba, guk hiru puntuak etxean utzi nahi ditugu. Lehena, aipatu duzu futbola ez dela bi gehi bi, baina, bueno, guretzat, edo gu askotan horrela ikusten dugu, zer egin behar du Real Unionek larun batean Racingen aurka ba garaipena erdiesteko? Bai, ba nik uste daramagun bidean jarraitu, ez? Daramagun joku egiten jarraitu. Hau da, Real Union aurtengo Real Union izan, ez? Izan era guztietan, baloiarekin saiatu ba aliketa minin gehien egiten beraiei, atzetikan saiatzen jolasten eta gero ba defensiboki pues izaten gogorrak izaten ba laguntza asko ematen elkarri eta izaten bueno pues hori Real Union lehiakor bat izaten eta gero gure barneki mine egiten saiatu Racingi. Bueno, eki eta azkenengo galdera, bai. Bueno, aipatu du Juan Pedrok ba urteak daramatzazula Real Unionen. Ohituagoak ginen zu erdigunean ikustera, orain atzelari bezala sekulako lana egiten ari zara, baina ze postutan zaude zu erosoago? Bai, ere, galdera ona ere, zegatik, bueno, azken urteetan egia da hori. Posizio desberdinetan jokatu dela, bat ez hori, Real Unionen tokatu zait, posizio desberdinetan jokatzea. Eta nik esango nuke, azkenean, erditik nagoela guztu dago, ez? Bai, defentsan, bai erdian, oza, ez du esan nahi zelai erdian izan behar denik, baina erdian, defentsan erdian guztu dago nago, eta zelai erdian, ba, erdian eta ba, defentsaretik gertu ere guztu dago nago. Baina egia da, aurten Aitorrek zentzu hortan pizka bat erraztu didala, ba, ez pentsatzean un jokatu dezaketan, eta defentsan adina izuz gehiago jokatzen, defentsan erdian, eta horrek ere pixka bat, ba, lasaitasuna beten dizu, ba, jakiteko, ba, hor dituzu laukera gehiago jokatzeko, eta hori aurten gutxienez, nire posizio hori izan behar dela. Bueno, osondo eki, ba eskertzen dizugu, gure egon biapena jaso izana, gurean izatea, kiroletik saioan izateaz, eta esandakoa, sorterik onena, larun baterako, eta datozen hiru finaletarako, ez bakarrik larun baterako, baizik eta Portugaleteko finalerako, eta Bilbao Athleticen finalerako, ere bai, jarraituko ditugu neurketa horien nondik norakoak, baina bitartean, bueno, eskerrik asko, gurean izateagatik. Vale, va, eskerrik asko zuei, eta hori da, a ver, hiru partidua gongi duazten. Seguro, bai, ziur bai. Eguerdi honeki. Vale, eguerdi hon, berdin. Bueno, ba, hortxe, eki senarri egindako elkarrizketa, bueno, berak ere aipatu du, azken lau urtetan aritu diren jokalariek eskertu izan dutela, aurtengo denboraldia. Eta, bueno, ba, Real Unionen bertute nagusia ere zein den esan digu, ba, pertsonalitatea dela, pertsonalitatea jokoan, eta izaeran ere bai, bueno, gogoratu behar dugu, neurketa, Santanderreko Racingen aurka, larun batean, Estadion Galen, lauak laurden gutxietan, eta tira, ikus mina, piztu duen neurketa dela, ba, biek, bitaldek, erakusten ari diren mailarengatik eta motx-motxean aipatu behar dugu, izan ere, datorren jardunaldian Real Unionen arerioa izango den Portugalete atzo leioari bat eta bira bazizion, eta jetxiera postuetatik irten da. Irten da. Hiruak finalak izango dira. Bai, horrela da. Santanderreko Racing edako, baina urrengo arerioa Portugalete La Floridan izango da, beraz. Eta adi. La Florida futbolzelaia aski komplikatua. Erraunik sofritu izan du oain duela urte asko, eta azken boladan, ne, ba, kopako neurketa batean, eta hori bai ez dela leku makal. Horregatik. Bueno, futbolarekin bukatzeko, Orezko Regional mailako neurketan, Real Unionek Oiartzunen zelaia bisitatuko du, Kepa Esnaolak zuzentzen duen taldeak, ba, hiru jardunaldi dara matza garaipena lortu gabe, eta maila berean, ba, Beti Gaztek Lesakan, Ordiziaren aurka, lehiatuko dira. Jean-Pierre, Gipuzkoako Federazioak antolatzen dituen jardunaldiak bueltan dira, horregatik emakumezkoen Orezko Regional mailan aritzen den Marinok estreineko jardunaldia izango dute asteburuan Ugalde Bentaseko futbol zelaian. Ba, Intxaurdi Oiartzun izango dute arerio, eta bueno, nor daki, agian Marinok lortuko du, ez? Ugalde Bentaseko lehen garaipena, oraindik Real Unionek ba, batu ez duelako garaipen hori. Nik ez dakit garaipena eskuratuko duen edo ez, baina lata guztiz ere talde guzti hauentzat garaipena ja bueltatzea. Hala da. Nik uste dut albiste nagusiena hori da. Bueltatzen dela. Zerba, aski komplikatua da denontzat, eta zorte hon denontzat, eta buelta, ba azkentzean, ba, sendotzea, eta azken finean, lehiatzea, baino lasaitasunean lehiatzea. Hala da, eta, bueno, lehenengo regional mailan, derbia izango dugu Marino eta Behobiaren artean, Landetxak etxetik kanpoa Hierruren aurka jokatuko du, eta Dunboa Eguzkik Turin jasoko du San Jose Obreroko futbol zelaian. Futboletik eskubaloira, igaroko gara, asteburu honetan Bidasoak ez du jardunaldirik izango, Asobaligako urrengo arerioa Logroño izango da, datorren aste azkenean, baina argi eta garbi, egun hauetan helburu zehatz batekin dabil Bidasoa, minartutako jokalariak berreskuratzea. Eta bide horretan, Argentinako selekzioarekin aritu behar zen Nicolás Bonanno, ba, min hartuta, Irunera itzuli da, dituen minetaz osatzeko. Bai, lehengo ban, Manolo Kadenasekin hitz egin genuen, eta Manolok esan zidan, ba, Nicolásek aipatu ziola, ba, ezen bere une onenean, eta bertan behera bere deialdia utziko zuela. Eta da, Argentina ditu zuten, beste jokalaria Casanovak ordezkatuko du, eta Nicolás Bonanno, ba, indarrak berreuskuratuko ditu, beste jokalari batzuk ezela Irunen. Eske arazoa, martxoan sortuko den arazoa, da, hori da, indarra berreskuratuko dituzte jokalari batzuek, errekuperatuko dituzte jokalari batzuek, baina zer gertatuko da orain. Ez dute entrenatuko behar den bezala, eta erritmo falta hori nabarituko da eta bere eragina izango du. Hori ere kezka bada, eta Jakobo Koetarak aipatzen zuen. Logroñoren aurka, datorren astezkenean, arratsaldeko 6:00 hartalekun, eta gorekin egongo da Erik Valencia. Hala da, Erik Valencia garekin mintzatuko gara, bueno, hori astelenean saiatuko gera, gurean izaten. Eta tira, aipatu beharra dugu ere bai, Bidasoak beste bi albiste utzi dituela asteburu honetan, Salinas, Rodrigo Salinas Txileko selekzioarekin arituko da, eta Dan Rakotxea, ba, Errumaniako selekzioarekin, beraz, Bonanno ez, baina beste biak bai. Beste biak bai, bai, Salinas eta Dan Rakotxea. Lenguan, Jakobo Akuetarak ere aipatu zigun hemen inguruan, antxetako inguruan ere aipatu zigun, ba, Salinasek neurketan, azkeneko bolada neurketetan, ba, 53 minutuko Txilen. Ba, Txilekin du media. Bai. Argi eta garbi esan zuen munduko txapelketan txartel urdin atera ziotenean, ba, Jakobok eskertu zuela. Eskertu zuela, baina nik beste aipatu nion ere, ba, bueno, zergatik ez zenuten desagertu pas igaro bidea Madriden. Bai. Txantxetan, Bai. Baina, bueno, nahet esan, ba, egia esan, Jakobo Koetararen aldeak alde horretatik, ba, sofritzen ari da, urtarrilan, ba, lasaitasunean ziren, eta goi mailako kirola nola den, ba, orain otsailean, arazoekin. Hori ere, gaindituko dituzte. Eta la Navan, gero Navara joango dira, Segovian, larun batean izango da, neurketa 12. Bai. Oain duela urte bat izan zen, 11. Bai, gogoratzen dut. Ba, bueno, oain 12. Bai. Telebista kontua da, baina, bueno, alata guztiz ere, hor dago kosmo. Bueno, Manolo Kadenas aipatu dezula, zuberarekin hitz egin zenuen, aste honetan, eta pare bat albiste aipatu zizkizun, ez dakit, hemen antenan aipatu ditzakezunak, hainbat izen. San. Bueno, martxan, ezagutzen nuen, nantesera zigo, badoala, bai. Eta gero, badago hor Bartzelonak, atezain bat nahi duela. Bai, bai, hoxe. Baina 1.000.000 euroko... 1.000.000 euroko kopurua hor kokaturi dago, klausula bat. Eta gertatzen dena hor, Nielsen, 2022an etorreko dela, Bartzelonara, atezain handi bada, Nielsen. Moller ateratzen da taldetik, eta Nielsen sartuko da Bartzelonan. Eta hor, ba, bueno, ikusiko dugu ze hartatzen den, zer ba, Puente Genilniko atezaina ere, da, alde egingo du. Horrekoan irakurri genuen, eta, bueno, arerio ezagun batera, ez? Bai, Bizla Plok. Bizla Plok era. Bizla Plok. Manolo Kadenas bertan egon zen. Bai, eta, bueno, bueno, Bizla Plokek begiz jota dauka. Bai, begiz jota. Bai, egia da, bai. Eta gero beste gauza bat, atzo ja, Manolo esan zidan, baina ez duzu aipatzen al, bueno, ez dugu aipatuko, baina atzo, badakizu banku etxeak eta nola dituzten bere komunikabideek eta kontuak, abankak, ba, ziurtaratu dio diru kopurua, datorren hiru urteetarako, babeslea, eta kopurua da 200.000 euro gutxi gora bera, urtean urtero kokatzeko. Eskubaloian asko eskertzen den kopurua. Asko eskertzen den kopurua, noski baiet. Bidasoak zuen babesle hori galdu egin du aurten, enpresa ezagun bat, beste kirol taldeak... Eta beste kirol talde batek galdu du ere, bai? Ez, bi kirol talde. Horregatik. Bat fugolean, bai. Eibarrek eta beste Puente Genilek. Nik ez dut izena aipatuko, baino, baina denarekin izan dugu. Hoxe, uretu dugu. Ba, bueno, hori zen Bidasoaren babeslea. Bueno, ba... Eta babesle potoloa, eh? Bai, babesle potoloa zen, ma, bueno, egoera alako xea da. Horrela. Tira, aipatu beharra dugu guzti hori, ez? Astelenean, bueno, Bidasoaren jardunaren inguruan gehiago arituko garela, aste azkenean neurketa garrantzitsua duela, izan ere... Bueno, ba, Europako txartela jokoan egongo delako, eta... Gaur lanera berriz. Puntu garrantzitsuak izan behar. Bai, eta gaur lanera berriz, goizen, eta... Gero, atxalden, ba, bere lana betetuko dute, ja, bueltan, jokalariak. Bueno, aste buru honetan jokatuko duena, Ilkap Hondarribia izango da. Hiru aste geldirik egon ostean, Limpiresol Corazonistasen aurka jokatuko du, neurketa polita aurre ikus daiteke, izan ere... Ilkap Hondarribia liderra den heinean, Corazonistas atzetik du sailkapenean, bi puntuko aldearekin oso neurketa gogorra espero dute, talde zaila da Corazonistas eta hain zuzen ere, talde bizkaitarraren inguruan, Jon Gonzalez, Jon Gomez atezainak, ba, xetasun guztiak nabarmendu nahi izan dizkigu. Ba, Coraz oso ekipo gogorra da, talde bat oso ondo definitzen duna da, eta azkenean guztet dugu, ba, atakea oso importantea izango dela, partidu irabazteko, baina baita defentsan lanak oso garrantzitsuak izango dira. Ondo definitu behar dugu baita, partidua ondo joteko, eta erasoan ba, ja, golak sartuko dira. Uste dut, gure taldea oso ona dela, zeren pentsatzen dugu jende asko dugula eta rotazio asko egin ditzakegula, eta azkenean ba, hori da partiduak eman dizkigunara aste pasatzen. Bueno, ba, konfiantzarekin bidaiatuko du Ilkap Hondarribiak, esan ez sailkapeneko liderrak direla eta zerbaitegatik dira liderrak, golak iritsiko dira, horrela esan du Jon Gomezek. Txingudi egaindar taldeari dagokionez, bueno, emakumezko lurraldeko lehen mailan Txingudi egaindar taldeak igandean Muntxarpe jasoko du Artalekuko kiroldegian, gizonezkoi dagokionez lurraldeko bigarren txapelketan Txingudi egaindarrek Donibane beren etxean jokatuko du igandean, egun berean etxetik kanpo ere bai Ilkap Hondarribiaren Arrobiko taldeak Leizaran Ernio Inmobiliariaren aurka arituko da, eta azkenik larun batean Txingudi egaindar Goibarrek Egia Kata Tabernaren aurka jokatuko du, hauek ere etxetik kanpo. Bueno, eta Bidaso Atletiko taldeak asteburu honetan pista estailiko txapelketei amaiera emango die, aurreko astean 20 urte zazpiko, ba bueno, 20 urte zazpiko Espainiako txapelketa jokatu ondotik, asteburu honetan 18 urte zazpiko atleten txanda izango da, Bartzelonan jokatuko du da txapelketa hori. Eta Bidaso Atletiko taldeak ordezkari bakarra izango du bertan, Laia Olaskoaga eta 400 metroetako lasterketan parte hartuko du. Lehiaketaren inguruan protagonistarekin, Laia Olaskoagarekin hitz egin dugu eta honako hau adierazi dugu. Asteburu honetan, pista estaliko Espainiako txapelketa dut Bartzelonan eta 400 metroak korritzeko sailkatu naiz. Normalean, distantzia motzagoak korritzen ditut, baina, nago honetan, Laurometroekin ere saiatu naiz, eta naiz eta ez den nire gustokoena marka nahiko onak egin ditut. Txapelketa honetan duan helburua nire marka hobetza da, eta espero dut esperientzia polita izatea. Bueno, gaztetxoa, entzun zaio, gaztetxo, gaztetxoen ahotsa dauka Laia Olaskoagak, aipatu dugu, 18 urte 7ko lehiaketa da. Eta hoxe, helburua, bueno, bere markako betza da, ez omen da bere proba 400 metroak, baina bertan saiatuko du, ba bueno, postu on bat lortzen. Kirolari gaztetxo kopuru handia eta zoragarria dugu eskualdean, eh? Hala da, eta nabaritzen da, hemen biltzen dituguna adierazpen guztietan. Bueno, Clara Olazabaleta Ander Elosegi jarraian izango ditugu gurean, baina aurretik Bidaso 21 Water Polo taldearen asteburuko deialdiren berri eman behar dugu. Asteburu honetan emakumezkoen taldeak HDN-eko jardunaldia izango du, baina gizonezkoak bai lehiatuko dira. Pasaden astean Iruñako Water Polo taldearen aurka 8 eta 11 galdu ondoren, etxetik kanpo jokatuko dute. Hala ere, ez dira oso urrun joango. Donosti Water Polo beren aurka jokatuko baitute larun batean, 5:45. Beti bezala Mikel Izquierdok neurketaren aterikoa egin digu. Egun honetako partidua larun batean jokatuko dugu 5:45 Donosti beren aurka anuetan Paco Joldiko igerilekoan. Igerileko hori gustatzen zaigu, ze azkenean zabala da eta oso eroso sentitzen gara, ze azken portu ere nahiko antzekoa da eta hortaz hor gure jokoa egin dezakegu. Gainera nahiko motibatuak gaude, ze lehengo eguneko porrotaren ondoren ba irabazteko gogoak ditugu, eta kontuan hartuta Donostiaren aurka batengatik bakarrik galdu genuela, ba Donosti beren aurka irabazteko aukerak ditugula uste dugu. Gainera orain ikasten ari ziren bi jokalari itzuli dira eta taldea nahiko indartuta dago. Bueno, ba, orain bai, heldu zaigu eslalomeko piraguismoan aritzeko tartea, eta horren inguruan hitz egiteko ba bi protagonista ezinu berekin jardungo gara, Jean-Pierre, Espainiako kopako lehen jardunaldiak lehiatzen hasiak dira, eta ze bi gonbidatu izango ditugu gurean. Ba, alde batetik izango du Clara Olazabal, Santiago Tarrakako kirolaria, eta gero gure ezagun bat, gara ere bai, baina guain duela hiru aste edo hilabete bat gure egon zan, Ander Elosegi ere bai, gaur egongo da gurekin, eta gaur goizen urean bertan ziren azken sesioa betetzen, eta bazkal ostean edo nola egongo diren, alata guztiz ere gurekin, eta antxetan bertan ditugu Santiago Tarrako bi izar handi hauek. Bueno, ba, orain txertan galdetuko diogu, gurean dugulako, Clara Olazabal, eguerdi hon, zer moduz? Ondo, esan. Bai, bai. Bueno, gu deskantzertuta gaude, zu ez dakit, zer moduz juntza dizu entrenamendua? Ondo, bai, hemen lasion gaude, urrengo selekzio probak prestatzen, urrengo aste buruntan ez urrengoan hasten dira guretzako, eta bueno, gogor entrenatzen denetan preste egoteko. Denetan gogor, bueno, duela aurreko aste buruan hasi zenituzten Espainiako kopako lehen bi jardunaldiak, zer moduz joan zitzaizun, Clara? Okerrez banaiz, ba bueno, igandean bigarren postu erdietsi zenuen. Bai, azkenean berriro kompetizio modu hori aktibatzen hasia eta bueno, gutxinaka jo naiz ba sentsazioak aurkitzen, eta bai, larun batean bigarren postua lortu nun, igandean laugarren postuarekin ba gelditu bai izan nintzen, etzen nahikoa izan domini hori lortzeko, baina bueno, lana interesgarria da eta informazio hori bildu dugu ba horren kompetizioetan akatxoiek edo zuzendu alizateko. Bai, hain zuzen ere, bueno, zuk epatu duzu, datorren astean ez urrengoan, ba bueno, zelkatze proba garrantzitsua daukazu aurretik. Bai, ala da, gainera, normalean bi aste burutan banatzen ditugu kompetizioak, bai PON eta bai LASEUN, baina COVID egoeraren gatik eta azkenean badirudi selekzio frogak bakarrik LASEUN izango direla, urrengo, bueno, 20-21 aste buru hortan, beraz, nahiko kompetizio, bueno, estua, gogorra izango da, baina bueno, preste egongo gara alik eta oberen juteko, eta talde, bueno, nazioarteko kompetizioetan, ba, gure presentzia izateko. Eta gero lehiatzeko preste, indarrak, nik badakit txori batek esan dite hori, Ni Anderrek beti txoriak inguruan ditut eta zurekin bai. Zu txori asko dituzu. Bai, txori asko, txori asko. Esaten dizu zu paueko leku hori maitagarria duzula, ez? Bai, esango nuke agian nire kanari gustokoena dela. Eta zergatik? Bueno, azkenean ezagun dugun kanala da, laseu bezala, baina poko ura nahiko, bueno, bizia, azkarra eta nahiko aldakorra da, eta alde hortatikan badu bere xarma, eta, bueno, batez ere egun eguzkitxutan eta ura engarbia, eta, bueno, benetan sentsazio polita da, eta gainera, ba, etxetik hurbil izateak ere badu bere extra hori. Laguntzen du. Ea, hemendik gertu ere, horrelakoren bat lortzekotan gaude. Tira, Clara, entzule gogora dezaten, bueno, ba sailkatze, Tokioko sailkatze fasean izan zinen, etzenuen aukera izan bertan sailkatzeko, baina tira, ordezko gisa zaude, edozein gauza gertatzen zaiola palista titularrari, zu bertan izango zara. Hala da, bai, borrokan egon nintzen azken momentura arte, hor indartxu bil nintzen, ez zen nahikoa izan, baina bai, ordezko bezala egotea ere, ba, bueno, posizio polita da niretzako, azkenean Tokion egoteko aukera izan nun, ba, 2019 azaroan, eta, bueno, ikusiko dugu ea nola dijoan egoera, baina gian beste konzentrazioen batean egoteko aukera izango dut. Hori izugarrizko aukera izango litzateke niretzako, baina, bueno, ikusiko dugu gutxinaka. Eta zer nolako esperientzia izan zen Tokioko ura? Boa, niretzako izugarrizkoa. Azkenean izan zen konzentrazio nahiko motza, baina kanala ezagutzeko eta, bueno, hiri hain handi eta harrigarri hori ezagutzeko aukera izan genuen, eta, ba, iazan amets bat bezala. Eta, bueno, azkenean nahi gabe anegonda imaginatzen zuen nola izango litzateken jokputarako klasifikatzea, nola egongo litzateken hori jendez bete, eta azkenean egiten badira ez da hori izango, egoera asko aldatu delako ordutik, baina bueno, bai, buruan banitun zea irudi horiek eta izan zen, bueno, nahiko esperientzia polita. Bueno, gaztea zebaindik eta beste helburu nagusiak finkatzeko ba aukera izango duzu. Eta berehala orain, berehala. Eta pentsatzen dut hori Tokioko esperientzia hori oso baikorra izan zela zuretzat eta bueno, kanal guztiek berezitasuna izaten dute. Zuzen ere Atenas izaten duten ura gazia zala. Zuzen ere Ander aipatzen Atenasen 2004ean, pero berezitasunak, eta bueno, Tokioko kanalak ere bere kontuak izango ditu noski baietz eta ikusiko du alde horretatik. Bai, bakoitzak badu eta bakoitzaren gusturako imaginatzeet Anderrena beste bat izango dela eta kanal bakoitzak badu berezea, baina bai, gure helburua alik eta gehien kanal gehien ezagutzea eta hoietan azkar izatea helburu. Aizu, Clara, eta galdera bat, zuretzat hor zeudur jelen, ba, Ander Relosegi bezalako palista batekin, irundarra dela ere bai, kluberekoa dela, bueno, zer eragiten dizu? Bueno, imaginatzen dut, ba, alor askotan asko lagunduko dizula. Ba, niretzako Ander, bueno, izugarrizko taldekia da, duela bi urte hasi ginen elkarrekin lanean baita Xabi Taberna entrenatzaileekin, eta, bueno, ordutik ikasteko, bueno, pila bat ikasteko aukera izan dut, beti, ba, gauzak bai eta, bueno, jakintasuna, edo trukilloak partekatzeko prez dago, eta benetan eskertuan hau, eta egunerokotasuna askoz, ba, divertigarriago eta dinamikoago egiten dugu elkarrekin bai. Aizu, Clara, nik ja ezakit zuretzat Joko Olimpikoetara sailkatzea ametsa den, izan ere oso gertu daukazulako. Bai, bueno, niretzako izugarrizka izan gelitzatik. Ia esan aurten sentitu dut inguruan jende askok, ba, bueno, jendean inguruan jokutara di joan jende pila bat neukala, eta ni hain urbil gelitua, ba, bueno, pixkatena horrekin, baina bai, bai, ala ere, Pariseko 2024ko jokuak dira helburu dagoeneko. Eta, zu, ohartzen zara, daukazun orea, esan edete, bueno, pena, hainbeste jende inguraturik, ba, bueno, pena izan dezakezu, baina konturatzen zera zer du, ze orea duzun, hain gazte izan da, ba, urrats batetara daukazula soilik. Bai, esan, selektiboen ondoren pentsatzen nuen, duela lau urte ez nuke nire burua egoera hontan ikusiko, beraz pozik egoteko arrazoiak dazkat eta benetan gehiago lan egiteko gogoak ere. Bai, bai. Bueno, ba, ala izan dadila horrela jarrai dezala, lan gogo horiekin ziur, ba, bueno, lan gogo horiekin eta orain ari zaren bidea jarraituz, ba, iritsiko dela, sari hori, ba, 2024ean ez bada, ba, beste lau urte igarotzea, baina lortuko duzula ziur, eta ba, mendik gure eskerrik onenak bialtzen dizugu, ba, bueno, gure saioan parte hartzeagatik eta bueno, ba, gurekin tartetxo hau igarotzagatik. Eskerrik asko, Klara, esan dakoa. Mil esker zuei. Bueno, ba, iritsi da, iritsi zaigu, ba, bueno, eguneko bigarren gonbidatua entzuteko garaia. Eta, bueno, duela aste batzuk gurean izan zen, baina, bueno, aurreko aste buruan edo aste lenean aipatu genuen, ba, Espainiako Kopako lehen jardunaldiak eslalomekoak, urbizietakoak, hasiak zirela, eta horren inguruan, ba, gehiago jakiteko, Jean-Pierre, Ander Elosegiri deitu diogu. Bai, eta lanpetuta. Lanpetuta beti bezala. Lanpetuta, aste buruan lan aur bizitan izan zuten, aseo dut ziren, baina lanpetuta. Eta, bueno, arata guztiz ere, akigu entrenamendua betu dutela gaur presenta, bantxen bertan, bat hartetxo bat egin dute eta bidean eta gurekin egongo dira. Hala da, eta ja da, gurean daukagu. Eguerdion, Ander. Opa, egordion. Zemo guzaude, entrenamendua bukatu berri, imaginatzeu nekatuta. Bai, ez, egin dugu sesioa eta oain ja bazkaltzea. Bueno, esan bezala, Espainiako Kopako lehen jardunaldiak, ba, bueno, jokatu zenituzten, aste buruan, zeu de Urgelen. Bueno, ze sentsazio, lehenengo txapelketa hauetan? Bai, bueno, egia da, lehenengoa direla eta lehenengoa beti da beretsia, ba, ez dakizulako nola erantzungo duen gorputzak eta nola edo ze sentsatzeukiko dituzu, baina egia esan ba, gustora egindagoekin ondo ikusi une burua eta bueno, horrek esaten dizu edo horrek erakutsu ba martxa honan gaudela. Okerrez banaiz, zu ze batean aritu zinen eta larun batean bueno, garaipena erdietsi zenuen eta bigarren postua igandean. Bai, hori xa. Eta orokorran gustora egindagoekin. Bai, ez, bueno, nolabait lana astea edo ondo astea, ba eskertzen du, ez, edo nolabait ba bueno, bidea zuzentzen du. Bai, garbi dago helburuak beste batzu direla, baina beti da ona, ez, hasiera on bat edukitza eta horrela jarraitza. Bai, adertatik buru aldetik ere ba pixka zuzentzeko eta denak osaz ondo ikusiko. Aizu beste gauza bat ja Joan Crisporen lana oso ona izan zen, oso txukuna baino gehiago, garaipena nola eskuratu zuen. Hori ere goraipatzeko da. Bai, bueno, ni gustu denok egin genula lan ona eta ba Joanek bereziki ba erakutsi zuen ba forma honean dagola eta gerra emateko prest dagola urten. Orain ze helburu dituzue, ba lana bete duzue astean zehar eta orain ze helburu nagusi dituzue irunera iritsi ezkero. Bueno, helburua aurten nolabait demoralia prestatu behar da jakinik helburu nagusia zein den eta nire kasuan ba joko olimpikotara ondo iristea. Orduan orain egite ditugun proba guztiak eta nolabait dira batez ere prestaketa ba forma honenean iristeko joko olimpikotara, baina lehiaketa aldetik orain selezio froga moduko batzu ditugu datorren asteburuan, honetan ez urrengoan, eta hori idea prestatuko duna. Nahiz eta nila selkatu egon, ba, bueno, taldeko beste kidek selekzio froga pasatu barko dituzte eta nik ere parte hartuko dut froga horietan. Eta Ander, bueno, egin genuen aurreko elkarrizketan aipatu zenituen, urbizietan eta eslalomean detaile guztiek kontuan hartu behar direla eta zen garrantzitsuak diren, ezakitea ba txapelketa honek balio izan zaizun, ba detaileren batean hankamo zabiltzala ikusteko eta ba edo zerbaitetan hobetu behar duzula ikusteko edo zer hobetu behar duzula ikusteko. Bueno, zaila da lehiaketa batean bertan holako epaiketa zorrotza egitea, ze lehiaketa guztia idea ezberdinak eta olako aktuazio batetik ondoriak ateatza zaila da. Nik uste dut olako ondoriak ateatzen direla batez ere bai lehiaketan, baina baita entrenamenduan eta eguneroko entrenamendutan ikusten duzun ñabarduretan eta ez. Orduan zaila da lehiaketa batetik olako nola baita akatsak edo zuzendu beharreko akatsak ateatza, baizik eta egunerokotasunean dituzunak eta zuzentzakin nik uste dut hor ikusten direla edo hor ikusten direla gabeziak eta hortik ateatzen dituzu ba hobetu beharreko puntua. Bueno, aipatu gauza bat, txori handi batek esan dit joko olimpikoak bai jokatuko direla. Txori handi batek esan dit. Hori bai. Bai. Baino zalerik gabe. Ba, eta gitegia zan... Hoi aipatu digute, legu batetik, baina, bueno, ez dakit hori ala izango den, eh? Ba, ezu gaur egun dena gaur gauza bat dela, eta bihar ez da gauza bat, baina zaleri gabe izango zela, ze japoniarrak, ba, mugak aspaldidan itxi dituzte, eta kitxo. Bai, egia zan ez dakit, hori ikizute entzun, baina guk... kirolariok dugun sentsazioa behintzat hori da, ez gauza aurrera dihoaztela eta itxuraz badirudi ba egin egingo direla, egia da ba zuk esan bezala ba neurriak hartuko dituztela eta zalerik gabe egingo dugula, ba bueno, eta egoeraren, hori egoeraren arabera izango da. Burbuil batean egongo zarete, burbuil batean. Bai. Eta zer esan behar nizun, nabaritzen duzue, adibidez, zalegoa bertan izatea, ala ez izatea lehiaketetan, hainbeste nabaritzen duzue zuek ere bai? Lehiatzen ari zaren bitartean, ez, normalean, gure jetxietan oso zentratua haude egin behar dugunean, eta ez dakago alako kanpoko ze hori, ez? Ez gara hartzen kanpoan ze gertatzen ari den edo zaleri dugun edo ez, baina egia da berotzen ari garela eta ba sumatzen dela ba lehiaketetan eta batzutan ba zale gutxiago dagoela eta bestetan gehiago eta hor ba kiroan sumatzen da, baina lehiatzen ari garen momentuan egia esan oso zentratuta egoten gara egon behar dugunean eta egin behar dugunean eta ni behintzat ez dut ze handirik sumatzen. Bai. Giro edo burrumba hori ez du sumatzenik. Bai, eta gainera bat joko olimpikoetako lehiaketa batean burua oso hot izan behar da. Bueno, Ander, ba berriz ere, eskertu behar dizugu ba, gure deia jasotzagatik, gure saioan parte hartzeagatik, eta aurrekoan bezala, ba zorterik onena, zure prestaketan, eta bidea, ba, xuxen jarraitzea, Tokiora iritsi arte, eta ea Tokion, ba guztiok espero dugun sari hori jasotzen duzun. Bai, mila esker, eta ea, hautak ondo atatzen diren. Bueno, eguerdi hona izan, Ander, eskerrik asko. Bai, berdin, ondo izan. Bueno, ba, azebi elkarrizketa, Klaro Olazabal eta Ander Elosegi, ba, biak oso kontuan izateko izenak. Ander Elosegi, ba, etorkizun hurbilean eta Klaro Olazabal, ba, etorkizun urrunago batentzako. Jampiek, eta, bueno, Euskal Taldeen deialdiak aipatzen hasi aurretik, bueno, bidasoako itzuliaren albiste bat ere eman beharra dugu, izan ere, guk hemen aipatu genuen bidasoa itzulia egin behar zela, bueno, bazkenean ez, ez da egingo. Dena diseinatua zuten, dena prestatua, dena, eta azken asteetan, ba, antolatzaileek erabaki dute, eta atzoa azaldu zigun Antxo Mendiak zuzendariak bertan behera gelditzen dela joan den urtean bezala. Joan den urteko txioa izan zen au revoir. Gero arte? Au revoir. Eta 2008 batean elkartuko gara. Ba, bai, 2008 batean elkartu gara, baino itzulirik gabe. Eta dena prestegoen, eh? Baino aurten ere hor gertatzen den burbuil bat sortu behar da, eta Nafarrora alde, Nafarroruntz joateko komplikatua da, Irisarri lan alde batetik, mm-hmm. zigatik ere pasatu behar dute, Nafarroa zeharkatu, eh? Eta horiko aski komplikatua da alde batetik, eta gero ba, elmugetan eta beste lekuetan ba, aski komplikatua ere jendea eramaten, eta hemen ez dago telebistarik alde horretatik. Seinale guztia, telebistarekin, ospatuko zen, baina hori ja beste aurrekontu batean dago eta diru asko gostatzen da. Kanadiar selekzioa etorri beharra da zuen, Suizar talde bat ere bai, eta italiarrak aurten ja profesionala dira. Azkeneko garailea izan zen Carmelo Urban eta hori ere Kajarruraleko profesionala da gaur egun. Beti izan da horrela, Bidasoa itzuliko garailea edo beti aurre puztuetan eta Nafarroako itzulian egondakoak beti aukera izan dituzte gero. Izan da urrats erabaki gorra. Bueno, ba, 9 minutu txo ditugu. Euskal taldeen deialdi guztiak aipatzeko eta bizkor-bizkor hasiko gera. Atzo Atletiko futbolean, atzo Atletikek Atletico Madrilen aurka ba, atzeratuta zuen neurketa berreskuratu zuen. Orduan Filomena Borraskaren ondorioz bertan bera geratu zen neurketa, bueno, ba, pita bat geratu zen Atletikoren alde. Muniainek aurreratu zuen ba, Atletik, lehen zatiaren ondarrean, 46 eta 46. Minutuan, 57. Segundoan, Marcos Llorentek berdindu egin zuen gola, minutu bateko luzapena eman zuen epaileak eta ia bigarren minuturaino iritsi zen. Eta bigarren zatia Luis Suarezek penaltiz azkeneko bieta batekoa egin zuen. Asteburuan, bueno, Santander Ligako 27. Jardunaldia jokatuko dute euskal taldeek eta haze jardunaldia izango dute, eh? Jean-Pierre Alavesek Kadiz jasoko du larun batean, ordu bitan, bueno, larun batean, seiterdian, Osasunak Valladoliden aurka jokatuko du Sadarren. Igandean, ordu bitan, Balaidosen Zeltaren aurka Atletikek jokatuko du, eta gian hor, ba, Patrick Sekeira, deialdean izango da. Bueno, hortxe, kontuz Patrick Sekeirarekin, pixkanaka burretxak ematen, ba, lehen mailan aritzeko. Eta neurketa horren ostean, Los Carmeneseko futbol zelaian, lauak eta laurdenetan, Granada eta Erreala elkarren aurka jokatuko dute, eta azkenik, siterdietan, Eibarrek Unai Emeriren Villarreal jasoko du. Ba, beharko du, eh? Villarreal hor dago kokaturik 7. Postuetan, arazoak, eh? Dinamika txar batien dago sarturik. Eta Alaves Cádiz, utxe eta bi, aurreratzen zijoan Alaves astelenean beti zen orka, eta bigarren zatean iru eta bi. Haizu, Atletikek hor du, eh? Hortxe, Villarreal lau puntura. Ate joka dabil, bai. Eitu beharko duzu nahi emeri eta, hemen nago! Bueno, irundik pasatzen baldima da, itzengo ez berarekin. Zan izun, oraindik ez, atzeratuko da, oraindik ez. Otxailaren hasieran, nik esan izun, bueno, nik ez. Atxeta erratiak esan zuen. Oraindik ez da sinatuko akordi hori eta oraindik ez da sinatu. Pazientzi pixka. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, euskal talde guztiek igandean jokatuko dute, Eibarrek Madrid taldearen aurka lehiatuko da, 11:00 Atletikek Huelvako Sporting jasoko du Lezaman, 11:30, eta ordu berean Errealak Kanariar irletara bidaiatuko du, Granadilla Teneriferen aurka jokatzeko. Saskibaloian, Baskoniak bihar Munintxeko Bayernen aurka jokatuko du, Dusko Ivanovicenek ba, zaila dute, 8 honenen artean zailkatzeko, baina aukera guztiak ba, agortu nahi dituzte. Endesa Ligan, Bilbao Basketek Ramiroko Movistar Estudiantesen aurka lehiatuko da, igandean 12:30. Akuntza Gipuzkoa Basketek Ilunben, Valentzia Basket jasoko du, igandean 5:00. Eta Baskoniak Real Madrilen aurka jokatuko du Buesarenan 6:30. Emakumezkoetan, Ideka Euskotrenek atzo Campus Prometeren aurka atzeratuta zuten, ba, neurketa jokatu eta irabazi zuen etxetik kanpo 59 eta 69 izan zen azkeneko emaitza. Asteburunetan, bihar bertan Lointek Gernikak hasiko du jardunaldia. Bueno, Islas Kanariasen aurka arituko da, 7:00, egun berean, 7:30, Kutxabank Araskik Erreginaren kopa irabazi berri duen Uni Gironaren aurka jokatuko du, eta azkenik igandean 12:00, IDK Euskotrenek Casademont Zaragozaren aurka arituko da. Liga Femenina bi, aritzen den saioa altzaga irundarra jokatzen duen Azkoitia Azpeitia taldea, Extremadura, Mirabal Baie, Plasentzen aurka arituko da. Errugbian, talde lapurtarrei dagokionez, top 14 txapelketan, Abiron Baionak, Agen taldearen aurka jokatuko du etxean, neurketa larun batean izango da, hiruak laurden gutxiean, eta, bueno, azkena eta azken aurrekoa, nor baino nor gehiago arituko dira. Prodebi maian, Miarritzek Oionak taldea jasoko du, Agilerako errugbi zelaian, bihar izango da neurketa, 9ak laurden gutxietatik, aurrera, azkenik, asteburuko pilota neurketak errepasatuz, bukatu beharko dugu gaurko saioa. 10. jardunaldiari amaiera eman zion asteleheneko neurketa, estu joan zen, bueno, azken tantuaren bidez, urrutiko etxea eta Imaz bikoteak 21 eta 22 gailendu zitzaien Olaizola bigarrena eta Resustari. Azken aldian, Jean-Pierre, Olaizola pixkat kamutx geratzen ari da, eh? Kamutx. Bueno. Gero errepasatuko dugu azkar zelkapena. Eskuzbinakako 11. jardunaldiari dagokionez, hauek dira asteburuan jokatuko diren neurketak. Bihar Mungian Elezkalo bigarrena eta Zabaleta Artola eta Arangureni aurre egin barko diote. Larun batean Iruñean Ezkurdia eta Galarza, Peña eta Albizuren aurka arituko dira. Igandean Donostiako Atano 3. pilotalekuan Olaizola bigarrena eta Resusta eta Altuna 3. eta Mariskurren 3. elkarren aurka jokatuko dute. Tazkenik astelenean Etxebarrin Jaka eta Martijak urrutiko etxea eta Imazen aurka lehiatuko dira. Salkapena erreparatuta, Elezkano 2. eta Zabaleta eta Altuna 3. eta Mariskurrena bikoteak berdinduta daude, lehen postuan 8 garaipenekin. 3. postuan 6 garaipenekin Peña 2. eta Albiz aurkitzen dira, hauei 5 garaipenekin Olaizola bigarrena eta Resustak jarraitzen diete. 5. eta 6. postuan 4 garaipenekin Urrutiko Etxea eta Imaz eta Ezkurdia eta Galarza daude kokatuta, eta azken postuetan Artola eta Arangurenek 3 garaipen dituzte eta Jaka eta Martijak 2 garaipen soilik eskuratu dituzte. Bueno, hauxe izan da dena gaurkoz. Baina beti bezala, gure aurreikuspena egin behar dugu eta azen olako neurketaren aurreikuspena egin behar dugu. Gaurkoan Real Union eta Santanderreko Racingen arteko norgehiagokaren aurreikuspena. Jean-Pierre, nola ikusten duzu neurketa? Emaitza bat? Eta ez esan mesedez... Bat eta huts. Bueno, ondo. Behintzat berdinketa ez dugu sinatu, ondo. Sinatuko nuke berdinketa, baina nahi zuzan. Maitza eskatzen malen badai dazu, bat eta huts, nire ustez. Bale, bera, nik apostu gogorra otakoet. Musean hor dagoa esaten den bezala. 3-1 Real Unionen alde. 3 gol egingo ditu Real Unionek Santanderreko Racingen aurka. Bueno, hori izan zena gainera emaitza joanekoan. Bat eta 3. Bueno, horiek emaitzak janpegena... Bat eta huts, neria 3-1, eta badakizue zuek ere zuenak egiteko parada izango duzuela larun bat goizetik aurrera. Bueno, beti bezala, jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubikoitzakiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta orain berrinkuntza bat ere, Android mugikorrentzako appa deskargagarri daukazuela. Beti bezala, eskerrak eman behar dizkizut gurean izategatik, Jean-Pierre. Zorregatik. Eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean egunero edo behintzat astelenero eta ostegunero zauden, entzule horri. Astelenean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu, ondo izan, ondo hasi asteburua eta badakizue, zaindu zaitezte. Waiting in the bay.